Her i studiet i dag har vi en mann som faktisk påstår at han kan temme en tromme. Stemmer dette, William Pilton Munthe? Ja, det stemmer. Det tror vi ikke før vi får se det. Er ikke dette radio? Det tror vi ikke før vi får høre det. Får vi høre det? Ja, dere får høre det.